lasă pe la noi. Eu știu ce mult mă așteptați și voi. Aș vrea să stăm la gura sobia. Ce mai bun.